dietetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 października, jest 9. Justyna Mączka. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Szef PSL-u zapowiada rozmowy z Koalicją Obywatelską. Wyklucza z Prawem i Sprawiedliwością. Chodzi o sejmiki wojewódzkie. Duże utrudnienia dla kierowców. Autostrada A1 na Pomorzu jest zablokowana w obu kierunkach. Duże zmiany w ruchu w Warszawie przed 1 listopada. Więcej autobusów będzie już w ten weekend. W przyszłym tygodniu rozpoczną się konkretne rozmowy PSL-u z Koalicją Obywatelską, ale także z SLD i bezpartyjnymi samorządowcami dotyczące tworzenia koalicji w sejmikach wojewódzkich. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział to w salonie politycznym Trójki. Jednocześnie podkreślał, że o koalicje nie są jeszcze przesądzone. Jest intencja dojścia do porozumienia, ale trzeba to wszystko wydyskutować. Będziemy chcieli takiego porozumienia ogólnopolskiego dotyczącego tych wszystkich województw, a jest ich większość w kraju, w których możemy współrządzić. Szef PSL-u wykluczył natomiast możliwość zawarcia koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Byłbym niewiarygodny też, gdybym dzisiaj powiedział coś innego. Ja przez całą kampanię mówiłem, że z partią antysamorządową nie będziemy wchodzić w koalicję i myślę, że wiele głosów na nas oddanych było też dzięki temu. Prawo i Sprawiedliwość może samodzielnie rządzić w 6 województwach, a Koalicja Obywatelska w 1. W 9, w tym na Mazowszu, Pomorzu Zachodnim czy w Wielkopolsce, potrzebne są koalicje. Ważna informacja dla kierowców. Autostrada A1 w pobliżu Pelplina jest zablokowana w obu kierunkach do Łodzi i Gdańska. Jak informują służby, doszło tam do wypadku. Przewrócił się samochód ciężarowy. Na miejscu są strażacy. Działacze Solidarności wczoraj wybrali po raz trzeci na szefa Związku Piotra Dudę. Dziś podczas zjazdu krajowego w Częstochowie zajmą się programem. Co będzie najważniejsze dla Związku w najbliższym czasie, mówi jego przewodniczący. Głównym priorytetem są zakładowe, ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, walka także o drugą część tych emerytur, czyli mam na myśli tutaj tylko stażowe i emerytura dla kobiet i mężczyzn, o to będziemy zabiegać i wiele innych składników, które będą dla Solidarności bardzo ważne, ale także żyjemy w czasach takich dynamicznych, dlatego też będziemy musieli reagować na bieżąco, jeżeli chodzi o sprawy związkowe. Solidarność przyjmie nową uchwałę programową i powoła sąd koleżeński, który umożliwi ukaranie związkowców, którzy łamią zasady. Warszawa przygotowuje się do 1 i 2 listopada. Jak zwykle w pobliżu cmentarzy w tym czasie zmieniona będzie organizacja ruchu. Część ulic zostanie zamknięta i zamieniona na parkingi. Przy cmentarzach będzie więcej patroli policji i straży miejskiej. Już w ten weekend będzie więcej autobusów kursujących między cmentarzami. Ważne informacje dla mieszkańców i dla przyjezdnych zebrała Sylwia Białek. Akcja Znicz to największe coroczne wyzwanie Zarządu Transportu Miejskiego. Na Stołeczne ulice wyjedzie wtedy około 1500 autobusów i 300 tramwajów. W najbliższy weekend komunikacja specjalna zostanie wzmocniona, zapowiedział Paweł Mudant z warszawskiego ZTM-u. Od najbliższego weekendu, od 27, dodatkowo zaczynają jeździć linie C09 i C40, która już jeździ. Jest to linia dedykowana do obsługi cmentarza północnego. Linia C11 i linia C20, która jest dedykowana do obsługi cmentarza brudnowskiego. 1 i 2 listopada ulice wokół stołecznych cmentarzy będą zamknięte. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska radzi, by korzystać w tych dniach z komunikacji miejskiej. Szczególnie, że jak co roku zmiany w organizacji ruchu powodować będą zamknięcia wielu ulic. 1 i 2 listopada ZTM uruchomi 29 dodatkowych linii, w tym dwie tramwajowe. Sylwia Białek, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze Irlandia. Jej mieszkańcy wybierają dziś prezydenta. Kandydatów jest 6, ale zdecydowanym faworytem jest urzędujący Michael Higgins. Now the president-elect Michael D. Higgins. Wybrany 7 lat temu Michael D. Higgins zdecydowanie prowadzi w sondażach. To polityk lewicy, ale o poparciu ponadpartyjnym. Centroprawicowe Fine Gael i Fianna Fáil nie wystawiły swoich kandydatów. Inaczej zrobiła lewicowa Sinn Féin, domagająca się zjednoczenia północy i południa. Sondaże? Niektóre dają urzędującemu prezydentowi 2/3 głosów, inne nawet 70%. To wynik niemal 5 razy lepszy niż drugiego w badaniach biznesmena Seana Gallaghera. Higginsowi nie przeszkodziły kontrowersje dotyczące zbyt wysokich, zdaniem niektórych, wydatków, m.in. na podróże. Dziś wieczorem o godzinie 23 badania sondażowe, tak zwane exit poll. Liczenie głosów rozpocznie się jutro rano. Rola prezydenta w Irlandii jest głównie symboliczna. Kadencja trwa 7 lat. Prezydentem Republiki można być tylko 2 razy. Dla Polskiego Radia Adam Tombrowski, Londyn. 4,5 minuty po 9 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łuniewski. Na ten mecz zacierają ręce nie tylko kibice w Białymstoku i Warszawie. Lider tabeli Jagiellonia gra dziś w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie z trzecią na tę chwilę Legią. Trener gospodarzy Ireneusz Mamrot jak zwykle imponuje chłodną głową. To jest mecz, który na pewno ma duże znaczenie dla kibiców naszych, ale my przede wszystkim sportowo podchodzimy do tego spotkania. Trzeba zachować umiar i spokojną głowę na tym etapie sezonu. Ten mecz jest tylko i wyłącznie 3 punkty, nic więcej. Przede wszystkim taktycznie musimy zagrać bardzo dobry mecz. Tego gdzieś indywidualnie każdy zawodnik też musi zaprezentować na swoim optymalnym poziomie i wtedy jest szansa na zwycięstwo. Mecz w Białymstoku o 20.30, wcześniej o 18.00 Miedź w Legnicy spotka się ze Śląskiem. To przed nami, za nami kolejne mecze w Lidze Europy i jeżeli ktoś jeszcze nie widział gola Tomasza Kędziory dla Dynama Kijów w wygranym 2-1 meczu z Rennes, niech natychmiast nadrobi zaległości. Trafił też i to po raz pierwszy w barwach Henkum. Jakub Piotrowski pomógł w wyjazdowej wygranej 4-2 z Beşiktaşem. Naszym zapaśnikom nikt nie chce pomóc. Jak byli, tak są bez medalu w Mistrzostwach Świata. Wczoraj szansę na podium zmarnowała Katarzyna Krawczyk. Przegrała walkę o brąz z Chinką Qianyu Pang. Dużo wcześniej z turnieju odpadli Michał Tracz, Roman Pacurkowski i Edgar Babajan. W tenisowym WTA Finals dalej grają Karolina Plisz i Jelina Świtolina. Pierwsza ograła Petrę Kwitową, druga Karolinę Woźniacką. Dziś gra grupa czerwona. Bliska półfinału Sloane Stephens spotka się z Angeliką Kerber. Wcześniej Naomi Osaka zagra z Kiki Bertens. Singapur zamieniamy na Barcelonę. Tu rozpoczął się samochodowy rajd Hiszpanii. Rozpoczął krótkim odcinkiem specjalnym wygranym przez Sebastiana Ogiera. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Thierry Neuville. Trzecie od Tanak. Szósty w WRC 2 był Kajetan Kajetanowicz. Na zakończenie zaglądamy za ocean i proszę sobie wyobrazić, że w lidze NBA są mecze, gdzie bilety można kupić za mniej niż 8 zł. Na środowy pojedynek Cleveland Cavaliers przeciwko Detroit Pistons można było kupić bilety, których koszt zaczynał się od $2. W sprzedaży było również kilka tysięcy wejściówek za cenę wynoszącą poniżej $20. W taki sposób władze klubu chcą przyciągnąć do hali kibiców po odejściu zespołu supergwiazdy LeBrona Jamesa. Jak na razie przynosi to pozytywny skutek, bo na trybunach zasiadło blisko 19,5 tysiąca widzów. W Cleveland chwalą się, że domowe spotkania kawalerzystów ogląda więcej kibiców niż Los Angeles. Starcia z LeBronem Jamesem w roli głównej. Tam do hali ostatnio przyszło niecałe 19 tysięcy widzów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17.00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad morzem porywisty wiatr. Takie są zapowiedzi synoptyków na dziś. Na termometrach 8 stopni na Podlasiu, 10 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi S2 32 GB tylko za 799 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 50 zł. A kupując lekki i smukły MacBook Air za 3899 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 350 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. Szykuje się zmiana przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu swojego nowego Mercedesa. Skorzystaj z dotychczasowych przepisów i poznaj ofertę atrakcyjnego leasingu, dopóki nie jest za późno. Mercedes-Benz zaprasza. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Nie mogę, Barbara. Jakiś mały ten nasz telewizor. Ledwo rozpoznaje piłkarzy. A wiesz, że za taki nowy, dużo większy, teraz możemy zapłacić tylko połowę? Marian, weź, idziesz do tego Media Expert. Weź, kup i weź, nie marudź. W Media Expert za nowy telewizor zapłacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku, bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Już dziś w Mediamarkt. Nowa płyta Agnieszki Chylińskiej Pink Punk, która jest kolorowym krzykiem artystki. Kup album Pink Punk za 34,99 i odkryj serię bezkompromisowych tekstów artystki. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 11 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Państwu, przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej, za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a w studiu dwóch ekspertów Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Dzień dobry Państwu. Oraz dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Piątek wspaniały. No to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma opowiemy m.in. o tym, jak się liczy wygraną w wyborach, o dobrym wzorze, o locie i o piaskownicy regulacyjnej. No i będzie gość specjalny. Proszę nas słuchać bardzo, bardzo uważnie. Winien i Ma. Zanim przejdziemy do tematów, to króciutko o rankingu Polskiego Radia z sekcji gospodarczej, redakcji gospodarczej Polskiego Radia. Ranking nazywa się Lubię, bo Polskie. Ma na celu promowanie polskiego przemysłu, tak generalnie rzecz ujmując, wspieranie rodzimej produkcji, no i promowanie postawy, która sprzyja nabywaniu potrzebnych produktów, uwzględniając oczywiście miejsce ich pochodzenia, bo Lubię po polskie. Wiadomo, gdyby Państwo chcieli się dowiedzieć o szczegółach tego rankingu, to zapraszam do serwisu Polskiego Radia www.polskieradio.pl. Tam można znaleźć więcej informacji. Przechodzimy już do rzeczy. Panowie, kto wygrał wybory? Wszyscy. Lepsi. Wszyscy, w zależności kto mówi, co no prezentuje. Właśnie. Także. No właśnie, bo teraz, bo mamy winien i ma, to musimy, potrafimy liczyć, wy przynajmniej, panowie. No ale chyba warto powiedzieć nawet nie o tych wygranych, tylko o tych przegranych, bo wielu samorządowców... Czy kto przegrał, będziemy tym, rozmawiać? No, mogło dostać o wiele więcej głosów indywidualnie, a nie wyjść do niczego. Ja czytałem takiego mema, że wieczór wyborczy wygrał Grzegorz Schetyna wybory Jarosław Kaczyński. To dobre. Wbrew pozorom tak wszyscy odtrąbiają sukces PSL-u, natomiast nie wiem, czy państwo zauważyli, ale... A był przewodniczący PSL-u dzisiaj w Trójce? I co, powiedział, że wygrał? Nie, właśnie powiedział, nie. Powiedział, że się zobowiązał do zachowania pewnych... Tak, powiedział, że wynik jest przyzwoity. No tak, tylko pamiętajmy, że PSL stracił większości swoich głównych miejsc, gdzie zawsze wygrywał, więc to jest problem, a to rozumiem jest też problem dla partyjnego składu, że tak powiem, tego elektoratu, który rozumiem czuje się teraz trochę zagrożony. Ale warto zauważyć też kwestie związane z ruchami miejskimi, które się zaczynają ujawniać i tak zwani samorządowcy, ale nie bezpartyjni, czy jakieś oczekiwanie czegoś pozapartyjnego. Bezpartyjni samorządowcy akurat niezły wynik. Partyjni. I tak się pojawili, tak, ale ruchy miejskie to nie bezpartyjni. A ruchy miejskie bezpartyjne w ogóle. Znaczy to zakładamy, że jakby no to są pewne inicjatywy lokalne. Pewne ruchy, ale one są dość ciekawe. Antysystemowe, czy przeciwko temu podziałowi. Jak dodamy wszystkie te elementy, te podmioty, te procenty które, do siebie. No to jest tutaj i Kukiz, i ci bezpartyjni samorządowcy, i różne inne właśnie grupy. Inicjatywy lokalne. To jest takie 15-20% no, twardego... nieprzekonanych do tego podziału na PO i PiS i PSL. No i też żądających troszkę innego sposobu myślenia. Na co? KO. KO, przepraszam. KO. Ale to KO dostało mniej... Nie, to brzmi, źle brzmi. Ta Koalicja Obywatelska dostała trochę mniej głosów niż Platforma sama z siebie, więc te skrzydełka odjęły tego impetu chyba. Ale też warto zauważyć, że mnóstwo haseł, które się pojawiło w czasie wyborów, to jednak są te hasła, które były przez te ruchy miejskie przez ostatnie 2, 4, a nawet 8. No, czyli ruchy miejskie też wygrały. Wydaje mi się, że tak. One przekonały przynajmniej część polityków do tego, że warto zainteresować się na przykład smogiem. Odkryty został smog. A, no już wiele czasu na antenie poświęciliśmy temu smokowi. I chyba za mało słucha nasz Janusz Korwin-Mikke, bo on chyba w debacie zaczął podważyć. Znaczy, że nie ma. Uznał, że on nie widzi, że więc on nie ma. Widzi smogu, więc nie ma. Może takie okulary ale on jest, specjalne ale on jest wysoki, to smogowy. Może ponad tym smogiem. Może być ponad smogiem, on jest ponad. On jest powyżej 40 on jest ponad metrów. Tym. A my mamy niskie. Tak. Niską emisję. Ale, moi drodzy, no jeszcze... Bardzo mi się podobało takie stwierdzenie, nie pamiętam, chyba któryś z polityków użył tego w jednym z wieczorów wyborczych, powiedział, że tak naprawdę to wygrał suweren. No zawsze wygrywa suweren. I bardzo dobrze. I czyli wygraliśmy. Suweren, i jeżeli suweren, dlatego byliśmy podziałem na samym początku, wygrali wszyscy, jeżeli wygraliśmy, w tym czerpiemy z tej wygranej, każdy z nas indywidualnie niech bierze to, co mu się należy. Wygraliśmy, frekwencja była godna. To jest wspaniały sukces. Nam się teraz należą spełnione te obietnice. Halo. Tak. No. My tutaj domagamy się spełnienia obietnic. Dobrze. Wygraliśmy, czyli We Are The Champions. Tak jest. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows, curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. I need to go on, on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time to lose us, 'cause we are the champions of the world. No to skoro ustaliliśmy, kto wygrał wybory, to teraz czas na gościa specjalnego. A dzisiaj gościem specjalnym audycji Winien Ma jest Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No to co się wczoraj wydarzyło? Mieliśmy coś, co się... taki konkurs, który już chyba... trwa 25 lat, dobry wzór, organizowany przez Instytut Wzornictwa, ARP, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu, jest właścicielem, jeśli dobrze pamiętam, tego instytutu. Tak, proszę zgadza mnie poprawić, się, zgadza się, jeśli nie mówię coś nie tak. Zgadza się, Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu i spółką, która odgrywa bardzo ważną funkcję i to tą funkcję, która wiąże się z wspieraniem, promowaniem i dbałością o polski design. Ten konkurs, który wczoraj został rozstrzygnięty, był już 25. jubileuszową edycją o laur dobrego wzoru. Zostały przyznane nagrody nie tylko przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która jest takim... No było wiele kategorii, tak? Tak, wiele kategorii, ale były przyznawane nagrody również przez podmioty, które objęły patronat honorowy, przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Także, tak jak powiedziałem, Instytut Wzornictwa Przemysłowego... Z przebogatą historią instytucja, tak? Powstał w 50 roku, od kilku lat funkcjonuje w obrębie Grupy Kapitałowej i tak jak powiedziałem, będziemy i dbamy o to, aby jego aktywność w zakresie dbałości o polski design rozszerzała się. Wiadomo w tej chwili, że bez odpowiedniego designu nie jesteśmy w stanie przekonać konsumenta, nabywcy, odbiorcy końcowego do nabycia czy to produktu, czy usługi. W związku z tym dbałość i promowanie polskiego designu, który ma ugruntowaną pozycję na świecie. Chce pan prezes powiedzieć, że nagrody, które przyznaliście produktom, też charakteryzowały się ciekawym designem? Tak, tak. Na przykład tutaj... blachodachówka fotowoltaniczna. Zgadza się. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że design jest jednym z elementów, który brany jest pod uwagę. Trzeba pamiętać jeszcze o innowacyjności, użyteczności i chcę zwrócić uwagę, że te nagrody, które są przyznawane firmom, które współpracują z projektantami, z designerami. Okay. To jest warunek konieczny. To nie jest nagroda dla producenta za sam fakt wykonania, wymyślenia jakiegoś produktu czy usługi, ale za dobrą współpracę z projektantami, za współpracę, której wynikiem jest właśnie coś, co możemy ocenić bardzo pozytywnie, również pod względem designerskim. Czy na przykład taki zwijacz na wąż ogrodowy, oprócz tego, że ma pełnić swoją funkcję, musi być też ładny. Zgadza się. Albo narzędzia pielęgnacyjne do ogrodu. Zgadza się. To są akurat nagrody, o których pan redaktor wspomina, trochę z uśmiechem na ustach. No tak, trochę budzą. Ale pan redaktor też lubi obstawać z ładnymi przedmiotami. Zgadza się. Właśnie, no taka blachoda dachówka też musi być ładna. A to rozumiem przyszłościowy też, bo taki jest jeden pan, ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, co to takie samochody robi na te... Mogę? Nie. Mogę. Nie. Tesla, to i tam jest taki właściciel, to on też takie domy buduje, co to takie mają dachówki. A może i pewnie mają brzydsze. No nie, no to z pewnością. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o tą blachodachówkę, to pragnę zwrócić uwagę, że to jest rozwiązanie, które łączy z jednej strony pokrycie dachowe z fotowoltaiką. Mm-hmm. Więc sam ograniczenie kosztu budowy pokrycia dachowego połączonego z... Czyli nie dość, że praktyczne, ekologiczne, to jest też ładne. I przyszłościowe. I ładne. Zgadza się. Ładne. A jeżeli chodzi o narzędzia ogrodnicze, można powiedzieć, że design wchodzi do ogrodu. Aha. No i to jest dobra wiadomość dla kobiet, prawda? Że design wchodzi do ogrodu? Tak. Bo żebyśmy nie zapędzili się zaraz. Nie zapędzamy się, bo ja zakładam, że to kobiety wnoszą estetykę do ogrodu. Taki ogrodnik... A musi praktycznie to wszystko mieć. Tak, jemu nie zależy na tym, żeby taki wąż ogrodowy czy sekator był ładny. On po prostu tnie. A kobieta jak wchodzi, do różnych narzędzi ogrodowych. To od razu robi się piękniej. Ale żebyście Państwo mogli się przekonać tak naprawdę, jak wyglądają te przedmioty, które otrzymały nagrodę, ja serdecznie zapraszam do siedziby Instytutu Przemysłowego na wystawę, gdzie możecie Państwo obejrzeć wszystkie przedmioty, wszystkie aplikacje, usługi, które zostały i wzory, które zostały jakby w tegorocznej edycji wzięte pod uwagę. Jest to olbrzymia grupa produktów, usług, aplikacji. Można tam zobaczyć i meble różnego rodzaju, i urządzenia sanitarne, pralki, etc., więc warto zobaczyć, bo to też pokazuje... Jest tam, jak się idzie między Starym a Nowym Miastem, więc jak idziecie Państwo na spacer tamtędy, to chyba zapraszamy, bo to... Zapraszamy, tak. To może być ciekawe... z historią i ten, polski design od lat jest na wysokim poziomie. Na bardzo wysokim. To się pochwaliliśmy. Tak, szanowni państwo, naszym i państwa gościem był pan Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. We'll be right back. Jakie brawa, Bianka Łyszyńska! Męskie granie, bardzo dziękuję! Było męskie granie i był gołębi puch, bo będziemy teraz rozmawiali o lataniu i po męsku. Panowie, oglądaliście taki film Lot nad Kukułczym Gniazdem? No. No to było dawno. Dawno, ale film dobry. No, bardzo dobry. A nie przypomina wam ten film teraz troszeczkę tego, co się dzieje tam? To znaczy konkretnie, no, tam, gdzie latamy, tam, gdzie chcielibyśmy latać, a nie lata, i zatrzymało się, i dwie strony nie potrafią ze sobą porozumieć się. No i tak chodzą w kółko. Tak. I tak będą chodzić, chociaż dzisiaj padła propozycja. Aż coś zleci. Tak, a czy nie, padła zleci, propozycja, tak. Padła propozycja. Zarząd twierdzi, że złożył propozycję, ale związki mówią, że tej propozycji nie widziały. Czyli to taka propozycja medialna. Wszyscy o tym mówią, nikt jej nie widział. No tak, ale nie wiemy, bo być może no, ktoś blefuje. No ktoś blefuje. Albo okulary trzeba komuś dostarczyć. Albo napisać. Tą propozycję. Tak. Albo może w ogóle uznać, że świat się troszeczkę zmienił i relacje między pracobiorcą a pracodawcą zmieniły się. Jak ktoś może widział sprzed 10 lat te relacje, to warto zauważyć, że dzisiaj ten rynek wygląda inaczej. Nawet jeżeli zwolnimy specjalistów, to tak naprawdę chyba robimy największą krzywdę dla własnej firmy, bo znalezienie tych specjalistów na rynku pracy będzie bardzo, bardzo trudne. Albo żeby do związku zawodowego można było się w swoim zakładzie pracy zapisać tylko jednego na przykład. Na przykład. I wtedy nie to grać na kilka frontów. Ale kombinujecie, panowie, tutaj. Że przemyślane to no mamy. Tak. Z dwóch stron. Jedna i druga strona powinna się wyprostować. Nie, a sytuacja jest dosyć ciekawa, bo spółka... Znaczy w ogóle to zacznijmy od tego, że prezes LOT-u chyba idzie na rekord, bo to za chwilę będzie, jeśli już nie jest, najdłużej urzędujący prezes LOT-u od wielu lat. To jak na spółki Skarbu Państwa, w których czasami rotacja potrafi być zawrotna, to rzeczywiście coś... Chyba sobie radzi jakoś. No, radzi sobie jakoś, no i ten wynik jest nie najgorszy. Znaczy, ale spółki wynik. Tak. Ale związki zawodowe niejednego prezesa potrafiły. Z wysokich lotów również. No, podobno już taka zasada istnieje w locie, że tam... Czym wyżej lecisz, tym tak. Z większym hukiem spadasz. Spadasz, tak. Przez obciążenia. A im trudniej z czegoś spaść, tym śmieszniej się spada. Takie było w dialogach na 4. Dlatego też czasami warto zastanowić się, w jaki sposób prowadzi się dialog, jeżeli go się prowadzi. Nie wiem, czy towarzysi, tam jest rozkoszne, bo tam posłowie Platformy się pojawili z postulatami. I to specjaliści od zdrowia. I to, nie, ale to przede wszystkim tam była ci, którzy... pani premier od zdrowia i jakby pan nie kojarzą minister tego, że ten lot prawie został sprzedany. Prawie. Tak. Parę lat temu oczywiście. No bo oni wtedy nie chcieli reanimować, tylko uznali, że ten lot już nie żyje. Bo oni byli specjalistami. No to nie lot już jest. Tak, już nie lot. A teraz przyjechali, zobaczyli, że żyje, to chcieli sprawdzić jaką temperaturę, może coś podać. Że dobra zmiana tutaj nie jest dobra. Nie, na pewno nie. No ale tak czy inaczej, to chyba warto by się było tam jakoś dogadać z tymi związkowcami. Bezwzględnie. A jest szansa? Szansa zawsze jest, tylko pytanie, czy już jedna strona twarzy nie straciła. Ale która? Za mocno. No, wydaje mi się, że prezes za mocno troszeczkę w dyskusji poszedł i trudno jest dla związków zawodowych teraz usiąść do stołu. Ale jest rozwiązanie. Ale może taki wiceprezes, który no właśnie to nie robić. Został wydelegowany członek Rady mediator? Nadzorczej, mediator. I wydaje mi się, że to troszeczkę rozładuje atmosferę. Ale pytanie, czy w tej kombinacji nadal ten prezes będzie mógł prowadzić działania, bo zadry poszły chyba za mocno. Znaczy dwie strony sobie za dużo powiedziały. W konkurencyjnej i komercyjnej stacji słyszałem rozmowę z panem prezesem i jedna rzecz mi utkwiła w pamięci. W pamięci, tak, że on tłumaczył się przed chyba szefem kancelarii premiera. No, i teraz, kurczę, wyobraźcie sobie, że każdy prezes każdej spółki, każdy problem rozwiązuje zajmując czas premierowi albo szefowi jego gabinetu. To no może nie każdej, ale to jest spółka dosyć ważna. No ale nawet ważna, tylko że trzeba wziąć pod uwagę każdy to, taki, no... że faktycznie dobry menadżer to jest człowiek, a który potrafi... A poza tym tam zdaje się jest kompetencja, bo lot podlega pod KPR-em? No to jest tak, strategiczny obszar. Tak. Ale każdy prezes firmy powinien, jako dobry menadżer, powinien równoważyć zasoby finansowe, rzeczowe i ludzkie. I problem chyba polega na tym, że ktoś za bardzo poszedł w aspekt finansowo-rzeczowy, a pominął ten aspekt ludzki. A jednak co by nie mówić, czyli lot stoi życzymy. takiego zauważenia. Taki piątek z empatią, w ogóle weekend z empatią. Tak, to hashtaga proponujemy. Hashtag. Empatia. Empatia.pl. Tak, tak. No, a jest taki portal, to można tam... No, dobrze, to zostawmy portale, ale tak czy inaczej... Rozwiązaliśmy ten problem i czy to... I pozdrawiamy z widzenia, tak, i czy to z punktu widzenia związków, patrząc na ten problem, czy z punktu widzenia zarządu lotu, patrząc na ten problem, to myślę, że tak czy inaczej, to latać trzeba umieć. Wszystko doskonale. Life is brutal, ale trzymamy kciuki za Lot. Od 2015 roku dają radę i niech utrzymają niech ten latają, poziom. Niech latają. Niech wysokich lotów. Wysokich lotów. Utrzymają. Do rodzin. Panowie, wczoraj przeczytałem taki komunikat. No dobra, w papie, w Polskiej Agencji Prasowej. Taka niespodzianka. Taka niespodzianka. KNF uruchamia piaskownicę regulacyjną. I dalej komunikat. Zapadła radiowa cisza, która tak, jest podobno kłopotliwa. Tak, i on ten komunikat dotyczył właśnie uruchomienia tej piaskownicy oraz naboru na operatorów piaskownicy. Czyli wszyscy chętni do piachu. Bo ja nie wiem, czy to bo państwo tego nie widzicie, a tu jest mój 5-letni synek tutaj w reżyserce, to może Leonka może on wytłumaczy. Co się w piaskownicy robi, dlaczego się do piaskownicy chodzi i dlaczego się od piaskownicy rozpoczyna. Wszystko. I kto jest operatorem piaskownicy? Piaskownicy. No. I co tam będzie w tej piaskownicy? No, tak przyznamy, że nie czytamy wszystkich depesz popu. W ramach tej piaskownicy, uwaga, wspólne uczestnictwo w tworzeniu w ramach tej piaskownicy fintechy będą mogły testować swoje rozwiązania bez ponoszenia ryzyka regulacyjnego. A te fintechy to jakieś brzydkie słowo. Rozumiem. Fintechy. Tak, te wszystkie złe i takie niebezpieczne instrumenty techniczne oparte na przykład na technologiach blockchain. I wtedy bez regulacji. Tośmy wytłumaczyli słuchaczom blockchain. Tak, ogólnie wszystko coś, co jest takie niestandardowe i poza tym pieniądzem. Mam nadzieję, że państwo doceniacie to, że wytłumaczyliśmy. My się staramy, drodzy państwo, najmocniej jak możemy. Sami do końca nie rozumiem piaskownicy, ale rozumiem intencję. Znaczy, intencję. Taki sandbox. Że chodzi tam o to, że dzisiaj regulacje nie są gotowe na różnego rodzaju innowacje. Po pierwsze, regulacje nie są gotowe na innowacje, a po drugie, innowacje nie są gotowe na regulacje. I teraz trzeba dać możliwość przetestowania tym rozwiązaniom, by określić regulacje. Potencjalne. Więc jeżeli jesteście fintechiem, to zabierzcie swoje grabki i idźcie do KNF-u. I łopatkę, i wiaderko też. Tylko nie rzucać się piaskiem po oczach. Po prostu każdy bawi się grzecznie, bo nadzoruje to KNF. Tak, i nie wkładamy paluszków do buzi. I nic, dokładnie. Po tym piasku. Po wyjściu rączki umyć. Tak. A to najważniejsze. O, to teraz wyjaśniliśmy wszystko. No. A mi to w ogóle się tak jak właśnie te fintechy i tak jak ten blockchain i... Fintechy to jakieś fińskie pewno. No, ale bardziej z robotami. No, takie robotyka. Takie wszystko jest dzisiaj wszystko takie zrobotyzowane. A to w piaskownicy się nie pobawisz robotem. Się zatrze się. To może złe miejsce. Może to będzie taka piaskownica kwarcowa. Może. Dolina, nie, Krzemowa. Krzemowa też taka może być piaskownica. Nie taki po prostu przedszkole dla fintechów. We are the robots. Proszę Państwa, teraz będzie łamiący news, który jak przeczytałem, łamiąca informacja, czyli breaking news, którą jak rano przeczytałem, to aż zgiąłem się w pół. A teraz, i teraz nastąpi seria lokowania produktu, bo tak. Znowu, niespodzianka. Znowu, niespodzianka, bo tak. Przeczytałem to na Twitterze. O. Był to komunikat z portalu Business Alert. Wszedłem w ten link. Głębiej. Głębiej. Przeczytałem, że jest to depesza PAP-u. O. I w tej depeszy PAP-u, uwaga, docieramy do źródła. Do korzeni. Do korzeni. Tym źródłem był Instytut Jagielloński w osobie siedzącego tutaj z nami. Dzień dobry Państwu. Taka niespodzianka. Marcina Roszkowskiego. I to, ale nie, nie ma się z czego śmiać, bo jest bardzo mocna i poważna informacja. Czytamy, że Polska może stracić 22 miliardy złotych na rosnących cenach energii. No mamy problem taki, że w ostatnim roku i w tym roku nastąpi pewien finał polityki klimatycznej regulacyjny i różne obostrzenia unijne nałożone są na polską też elektroenergetykę. A warto powiedzieć, że mamy bardzo mocno emisyjną gospodarkę i dużo emitujemy do powietrza różnych niedobrych rzeczy, w tym CO2 i różnych tlenków siarki, azotu. Słuchałem w Trójce w serwisie, że będą strażnicy miejsc, w którym z miast chodzili, no, mieli takie mierniki swoje własne. Jeżeli chodzi o niską emisję, ale tak, to nasza emisja ma, nasza gospodarka, nasza elektroenergetyka ma około 770 kg CO2 na megawattogodzinę. To dużo? To jest dużo, dlatego że średnia europejska jest poniżej, czy w okolicach 300, czyli jesteśmy dwa razy bardziej emisyjni. Jeżeli na przykład takie ceny CO2 wzrosną trzykrotnie, tak jak wzrosły w ciągu roku, to nas to dotyka dużo mocniej niż każdy kraj unijny. I dzięki temu niestety jest tak, że większość krajów unijnych też nie rozumie naszych problemów, a bierze się to z tego, że mamy no niestety cały czas 90% ciepła i 80% elektrycznej energii wytwarzanej z węgla. To jest po węglem stoi. I, a jeszcze, żeby było gorzej, to połowa tego węgla kamiennego, dokładnie 47%, tyle produkujemy z węgla kamiennego, a w lipcu, proszę Państwa, prawie 1/3 tego węgla sprowadziliśmy z zagranicy. Więc mamy małą zapaść w tym sektorze. I jak z tego wyjść? No musimy przebudować miks energetyczny, musimy wyjść na morze, jak już wyszliśmy z gazoportem, i zbudować offshore, czyli morskie farmy wiatrowe. Musimy trochę więcej gazówek wybudować, bo one są mniej emisyjne i potrafią bilansować OZE. No i zastanowić się, jakie inne technologie są do zastosowania, czy małe reaktory, no bo dużych raczej nas nie będziemy budować. Ale generalnie da się. Da się, tylko niestety jest tak, że to jest proces 5-10-letni, zanim będą pierwsze efekty. Mamy problemy. Niestety jest tak, żeby mieć niższe rachunki, to musimy mieć tani prąd, a możemy go sami wyprodukować nie z węgla, albo kupić za granicą. Czyli tak się trzeba szybko brać do roboty, dobrze, bo